partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen, mecenas instytucji i ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 czerwca i 7. Michał Matus, skłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Po dwóch porażkach polscy piłkarze wracają z Euro do domu. Mecz z Francją, honor. Nikogo nie było pod gruzami kamienicy w Oświęcimiu. Nad ranem zakończyła się akcja strażaków. Lasy Państwowe składają zawiadomienie do prokuratury. 11 osób mogło popełnić przestępstwa. Drugi mecz i druga porażka polskich piłkarzy na Euro. Biało-czerwoni przegrali z Austrią 1-3. Jako pierwsza drużyna już wiadomo, że wracają do domu. Kibice w warszawskiej strefie po trzecim golu strzelonym przez Austriaków byli rozczarowani. Kilkanaście minut przed końcem meczu zaczęli wychodzić. To nie jest chyba sport dla nas. No już uznałem, że nie ma na to patrzeć. Po pierwsze, sędzia robi co chce, a nasi mogliby trochę lepiej grać. Niestety. A wiesz pan, miało być fajnie, wyszło jak zawsze, tak odpuszczę, nie? No. Rozumiem, że nie czekają państwo do końca. Nie, nie ma sensu. Siatkówka nam została. Tak, zmienimy sport narodowy. Na siatkówkę, no. Co o przegranym meczu mówią piłkarze, o tym za chwilę w sporcie. Strażacy przeszukali ruiny kamienicy, która wczoraj zawaliła się w centrum Oświęcimia. Pod gruzami pustostanu nikogo nie znaleziono. Poszukiwania zakończyły się przed 5 rano, powiedział Polskiemu Radiu Zbigniew Jakiełek ze Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Strażacy zakończyli działania. W tej chwili tam jest tylko nadzór policji nad terenem przekazanym przedstawicielowi właścicieli. I w zasadzie tyle, na tym nasze działania się zakończyły. Tuż przed godziną 5. Nikogo nie znaleziono. Budynek to pustostan. Nikt nie mieszkał w kamienicy. W akcji poszukiwawczej brało udział 11 zastępów strażaków, w tym grupa poszukiwawcza z psami. Pieniądze Lasów Państwowych z Funduszu Leśnego przeznaczano na działania medialne promujące polityków środowiska suwerennej Polski. Tak wynika z audytu przeprowadzonego w spółce. Dyrekcja Lasów Państwowych zawiadomiła o podejrzeniu przestępstwa prokuraturę. Więcej Tomasz Zielenkiewicz. Zawiadomienia dotyczą 11 osób. Na działania medialne w latach 2020-2023 wydano ponad 26 milionów złotych, mówi zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Jerzy Fijas. Zostały wydatkowane wyłącznie na finansowanie mediów o charakterze prawicowo-katolickim, na telewizję publiczną oraz na spółki Polska Press. To są środki, które trafiły w ręce bardzo konkretnych tytułów, takich jak Do Rzeczy, Sieci. Jak wynika z audytu, pieniądze szły m.in. na publikację, które promowały polityków suwerennej Polski, mówi dyrektor generalny Lasów Państwowych Witold Kos. Według naszej oceny to jest patologia, to jest niegospodarność, łamanie prawa zamówień publicznych, oszustwo. W Lasach Państwowych wciąż trwają audyty. Kontrolowane są wydatki we wszystkich jednostkach regionalnych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Rozpoczął się kolejny etap drążenia tunelu średnicowego pod Łodzią. Do pracy wróciła tarcza Katarzyna, która wykopie tunel od przyszłej stacji Łódź po lesie do dworca Łódź Fabryczna. To najważniejszy, ale i najtrudniejszy etap inwestycji. Tarcza będzie przechodzić pod historyczną częścią miasta, mówi Maciej Kaczorek ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Podstawową tą trudnością właśnie jest stan techniczny tej historycznej tkanki miejskiej Łodzi. Chcąc mieć pewność, że nie naruszymy tej zabudowy, no to przede wszystkim musimy wzmocnić fundamenty, czy wzmocnić grunty pod tymi wszystkimi budynkami, tak żeby oddziaływania od drążącej tarczy nie przenosiły się na budynki w nadmiernym stopniu, żeby je ochronić. Kolejnym środkiem zapobiegawczym jest to czasowe przesiedlanie mieszkańców kamienic do hoteli. Tak zwane łódzkie metro ma być gotowe w czerwcu 2026 roku. Włoskie kwatery i hotele spodziewają się w lipcu rekordowej liczby gości. Do słonecznej Italii może przyjechać ponad 18 milionów turystów. Najnowszą analizę Instytutu Demoskopika widział nasz rzymski korespondent. Turystów ma być ponad ćwierć miliona więcej niż w lipcu ubiegłego roku. Przekłada się to na rekordową liczbę dobowych rezerwacji hotelowych, ponad 75 milionów. Z zagranicy ma przybyć niemal 10 milionów turystów, o 4% więcej niż rok temu. Włoscy turyści będą stanowić 45% wszystkich. Jak się szacuje, turyści zagraniczni i włoscy wydadzą o 3% więcej niż w lipcu rok temu, 18 miliardów euro. W ubiegłym roku pod względem liczby turystów Włochy znalazły się na 4. miejscu na świecie, po Francji, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Turystyka we Włoszech generuje 5% PKB, w sektorze pracuje 6% wszystkich zatrudnionych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma pięć w Trójce, czas na sport. Norbert Michalak. Nie udało się. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Austrią 1-3 w rozegranym w Berlinie meczu grupy D Mistrzostw Europy. Jedynego gola dla biało-czerwonych strzelił w 30 minucie Krzysztof Piątek, mówi obrońca Jakub Kiwior. Zawiedzony jestem po takim meczu. No, liczyliśmy trochę na więcej, ale po bramce na 2-1 dostaliśmy trzecią i to już morale spadły i już dużo gorzej się nam grało. Graliśmy, można powiedzieć, góra-dół, tak. Nie wiem dokładnie teraz, ile kilometrów przebiegliśmy, ale no, było to czuć w nogach i w organizmie. W innym meczu grupy D Holandia bezbramkowo zremisowała z Francją. Ten wynik oznacza, że reprezentacja Polski straciła szansę na awans do 1/8 finału. Wcześniej w spotkaniu grupy E Słowacja przegrała z Ukrainą 1-2. Polscy pływacy z kolejnymi medalami Mistrzostw Europy w Belgradzie. Na 50 metrów stylem grzbietowym drugi był Ksawery Masiuk, który nie do końca cieszył się ze swojej formy i z wyniku. No jest to srebro. Nie widać, żebym był jakiś mega zadowolony, bo jakoś nie skaczę do sufitu, szczerze. No liczyłem na więcej, ale Apostolos bardzo szybko popłynął, bo płynął szybciej niż moja życiówka. Wiadomo, to już będzie, jest końcówka zawodów. Też już zaczynam odczuwać to zmęczenie trochę. Byłbym bardziej usatysfakcjonowany, jeżeli by była cała stawka. No jakby ten czas był trochę lepszy. Zdobyłem srebro Mistrzostw Europy, seniorów, a szczerze to się czuję identycznie jak na Mistrzostwach Polski. Brakuje mi tych emocji, brakuje tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że tylko złoto by mnie w sumie tak zadowoliło. Nawet pewnie nie w 100%, ale by mnie bardziej zadowoliło niż to srebro. Drugi srebrny medal zdobyła mieszana sztafeta 4x100 metrów stylem dowolnym. Biało-czerwoni płynęli w składzie Mateusz Chowaniec, Kamil Sieracki, Zuzanna Famulok i Kornelia Pietkiewicz. Polskie siatkarki w półfinale Ligi Narodów w spotkaniu ćwierćfinałowym turnieju w Bangkoku. Biało-czerwone pokonały Turczynki 3-2. W półfinale Polska zagra z Włochami, w drugim Brazylia zmierzy się z Japonią. Dzień na niebie chmury przeważnie, ale może to i dobrze. Mniej odrobinę nam się świat wysuszy, do tego się odrobinę nawodni. Przelotne opady deszczu mają przechodzić przez kraj. Miejscami pojawią się też burze, lokalnie z gradem. Ta strefa opadów i burz będzie się przemieszczała w kierunku wschodnim. Temperatura maksymalna ma wynieść od 18 stopni nad morzem i na zachodzie, od 24 do 28 stopni w centrum, na południu i wschodzie, a na południowym wschodzie kraju miejscami nawet 30 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie będzie umiarkowany, ale w czasie burz powieje bardzo mocno. Na południowym wschodzie kraju lokalnie możliwe porywy nawet do 120 km na godzinę. Autopromocja. U progu wakacji Trójka rusza. Wraca. Na festiwalowy szlak. W ten weekend jesteśmy w trzech miastach. W Sopocie, w Katowicach i w Rzeszowie. Sopot. Festiwal Dwa Teatry. Najciekawsze słuchowiska Teatru Polskiego Radia i spektakle Teatru Telewizji Polskiej. Katowice. Tauron Nowa Muzyka. Od alternatywnego popu do eksperymentalnej elektroniki. Ciężkie techno i wyrafinowany jazz. Oraz Górny Śląsk. Rzeszów. Festiwal Wschód Kultury Europejski. Stadion Kultury, a na nim porozumienie ponad wszelkimi podziałami. Jesteśmy tam i zapraszamy do Trójki. Relacje i audycje specjalne. Do niedzieli. Szczegóły na trójkowej stronie i w mediach społecznościowych. Trójki. Zapraszamy. Gosia Jakubowska. Barbara Marcinik. I Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Katarzyna Firyst-Wojtkowska, wydaje Paweł Turski, przy telefonach czuwa Aleksandra Dobieszewska. Michał Matus, kłaniamy się, a za moment porozmawiamy o najkrótszej nocy roku, która już za nami, ale z takiej duchowej perspektywy o tym pomówimy. Light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day. You drink the night away. but you've got no soul and it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy, but you're trying now. Upałów ważne jest podróżowanie. Najlepiej podróżować lektyką. Lektyka to lekki, przewiewny pojazd. Jak z niej wysiadamy, od razu kierujemy się do basenu. Ważne, żeby służba zadbała o odpowiednią ilość lodu w basenie. I jeszcze jedno, przeprośmy się z turbanami. Turban na głowę, a na czole jakiś gustowny 40-karatowy diament. Pracę czas licząc znów, domy na przyszłość. Mały Atlas Burz na Przedmieściach w Trójce. Jest 7:17. A my już teraz pomówimy o Nocy Kupały, chociaż zanim o samej Nocy Kupały, która jest wyjątkowym świętem dla rodzimowierców, o rodzimowierstwie właśnie. W Trójce już teraz Żerca Patryk Wierzchoń, rodzimowierca, rzecznik Związku Wyznaniowego Rodzimowierców Polski Chród. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, używa się określenia rodzimowierca, a słowo neopoganie jest w tym miejscu niewłaściwe, obraźliwe? Tak. Zdecydowanie po pierwsze słowo neopoganin wrzuca nas tak naprawdę do jednego wora z różnymi ruchami religijnymi, z którymi bardzo często nie mamy nic wspólnego. Po drugie to jest takie słowo, które się bierze wprost z takiego chrześcijańskiego podziału na swoich i obcych, tak? Bo tak naprawdę przed XX wiekiem w zasadzie nikt nie używał na określenie swojej religijności słowa poganin. To było słowo, które funkcjonowało w takim chrześcijańskim obrazie świata. To jest opozycja, tak? Paganus, czyli tam wieśniacy, potem cywile, i to z żargonu rzymskiego, wojskowego przeszło do chrześcijaństwa. Chrześcijanie nazywali się Miles Christi, czyli żołnierze Chrystusa, i jakby tą drugą częścią byli poganie. My jesteśmy rodzimowiercami, to jest nazwa, która nas opisuje, tak? Rodzimowiercy, czyli wyznawcy rodzimej wiary. Rodzima wiara, no to myślę, że dla każdego, kto zna język polski, nawet w stopniu podstawowym, jest w stanie zrozumieć jakby znaczenie tego słowa. Ono jest takie samowyjaśniające się, więc lubimy się trzymać tego. A z drugiej strony to też jest tak troszkę jakby na przykład, no nie wiem, nazwać protestanta kacerzem, tak? No, kiedyś funkcjonowało to określenie, było stosowane pogardliwie, i dzisiaj już nikt raczej nie odważy się, chyba że chce naprawdę kogoś obrazić ze względu na wiarę, użyć tego słowa. Czy o rodzimowierstwie można mówić jako o religii dawnych Słowian? To jest ta sama religia? Z pewnością staramy się kontynuować tą religię dawnych Słowian. Nawiązujemy do niej. Oczywiście no tu są dyskusje, tak? Zarówno wśród samych rodzimowierców, jak i wśród naukowców. No, natomiast nie ma rodzimej wiary bez tej religii dawnych Słowian, tak? No, ja uważam, że słowo rodzima wiara jest takim słowem uniwersalnym, które stanowi pomost, tak? Między tym, co dawne, a tym, co teraz robimy. Oczywiście to nigdy nie będzie 1:1 religia dawnych Słowian ze wczesnego średniowiecza, z czasów jeszcze tam przedchrześcijańskich. Nie możemy udawać, że 1000 lat historii się nie wydarzyło. Żyjemy w troszkę innych warunkach. Natomiast fundamenty, takie elementarne wartości, zasady spojrzenia na świat, to bierzemy prosto stamtąd, więc można powiedzieć, że kontynuujemy, tak, te dawne wierzenia słowiańskie, tylko że w warunkach XXI wieku. Zastanawia mnie to, co pan powiedział o tych warunkach. Gdzie świętują rodzimowiercy? Są jakieś miejsca w Polsce uważane za, nie wiem, święte gaje na przykład? No tak, istnieje wiele miejsc takich świętych, które są związane z kultem jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, czy nawet już po chrystianizacji, gdzieś nawet, gdzie te miejsca stawały się sanktuariami później pod opieką kościoła. Dalej jakieś elementy dawnego kultu w takiej religijności, pobożności ludowej się zdarzały i bardzo często zdarzają się do dzisiaj, tak? Mamy pełno różnych kapliczek wokół świętych źródeł, no mamy święte góry, chociażby Górę Śleże czy Górę Rowoku. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca świąt, no to część, znaczna mniejszość na tę chwilę różnych gromad, wspólnot rodzimowierczych posiada swoją jakąś infrastrukturę kultową. Przeważnie w dzisiejszych czasach są to miejsca, które no, spełniają pewne warunki, chociażby, no nie wiem, przy kupale dostęp do wody, gdzie po prostu dogadujemy się z właścicielami miejsca. Bardzo często też jest ważne, żeby tam była infrastruktura, no, ponieważ jeżeli zbiera się kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, do tego to są bardzo często rodziny z dziećmi, no to ważne by było, żeby jakoś tym, zwłaszcza dzieciom, zapewnić komfort przebywania na tym miejscu. Więc tak, mniejszość ma swoje miejsca, a większość korzysta z innych miejsc udostępnianych, czy to przez lasy państwowe, czy to przez różnych prywatnych właścicieli. Wiemy już, gdzie odbywają się różnego rodzaju rytuały i świętowanie takich wydarzeń jak Noc Kupała, a jak samo to świętowanie wygląda, o tym pomówimy już za moment.

które przetrwały w tych obyczajach tak zwanego prostego ludu. I my staramy się odwoływać do tego dziedzictwa, bazować na rzetelnie udokumentowanych źródłach, czy to historycznych, czy kulturze ludowej, w celu właśnie poznawania nauki i lepszego rozumienia rodzimej wiary. Zastanawiam się, jak wygląda świętowanie takiego wydarzenia jak Noc Kupały. Czy ono ma jakiś taki określony ryt? Jest zrytualizowane w swojej formie? Tak, jak najbardziej. No jest pewna forma, pewne zasady, których myślę, że większość grup, które świętują tą Noc Kupały, się trzyma, bo to jednak wychodzi się bezpośrednio z tych źródeł, które wiemy, o których wiemy na temat Nocy Kupały, na temat tego, jak to powinno wyglądać, powinno przebiegać. Oczywiście są różne warianty, no bo to się różni, tak jak nawet w takiej kulturze ludowej, tak, różniły się od regionu do regionu, jakaś wariantywność tego wszystkiego była, natomiast myślę, że można znaleźć tutaj cechy wspólne, chociażby to, że większość gromad stara się, żeby te obrzędy trwały całą noc, czyli od zachodu słońca do wschodu słońca. Są takie elementy, które znamy chyba wszyscy, jeżeli chodzi właśnie o Noc Kupalną czy Noc Świętojańską. Rozpalanie ogni, tak zwanych ogni sobudkowych, rytualne kąpiele, najczęściej już właśnie po północy. Puszczanie wianków przez panny na wodę, jeżeli to są pary, młode panny, jeszcze niezamężne, i młodzi mężczyźni, no to te wianki wtedy z tej wody wyławiają i tym pannom wręczają na dowód swojego oddania, swojego uczucia. Więc to są takie elementy, które na pewno każdy stara się praktykować. Do tego, z racji tego, że święto to jest taki powrót do czasu mitycznego, czasu początku. Miejsce obrzędowe, które my tworzymy, jest symbolicznym odwzorowaniem środka świata, czyli coś takiego punktu zero świata, tak? Miejsca, od którego świat się począł. Więc w tym miejscu możemy wejść w kontakt z bogami, z tą rzeczywistością nadprzyrodzoną i dzięki temu, składając ofiary, zanosząc do bogów modlitwy, możemy zyskać ich przychylność w różnych naszych takich codziennych sprawach. Czy... dla całej wspólnoty i też dla każdego z osobna, można powiedzieć. Czy to letnie przesilenie jest takim najważniejszym rytualnym momentem w roku, czy są inne święta, które wyprzedzają ten moment pod kątem swojej wagi? Mnie jest ciężko orzekać o ważności poszczególnych świąt. Myślę, że każde święto jest równie ważne, ponieważ każde święto dotyczy właśnie różnych przełomowych takich wydarzeń w roku, które są związane z tym, że odpowiednie mity się wtedy powtarzają, dzieją się. I tak naprawdę no nie można, wydaje mi się, stawiać jednego święta ponad drugim, ponieważ każde jest potrzebne, każde ma swój sens i każde my jako rodzimowiercy no jesteśmy zobowiązani podtrzymywać, kontynuować i świętować. O Nocy Kupały i rodzimowierstwie opowiadał Żerca Patryk Wierzchoń, rzecznik Związku Wyznaniowego Rodzimowierców Polskich Ród. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję Państwu bardzo. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside, I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. I'm fields of flowers grow. You blow, you

Absolutnie, absolutnie. Sorry Boys w Trójce. Na 20 minut przed godziną 8. 22 i 7 trójek. Dzwonią państwo rozgoryczeni po meczu. Zajęliśmy niepotrzebnie komuś miejsce. Ten ostatni mecz, który teoretycznie mamy zagrać z Francją, powinniśmy im dać walkowerem. Ale da się też w tych państwa telefonach znaleźć jakąś taką małą chociaż nutkę optymizmu. Wojtek Szczęsny stanął na wysokości zadania, tylko Wojtek sam niestety nie wygra euro. To może tego optymizmu poszukamy? 22 i 7 trójek. Za 17 minut będzie 8. Trójka rozstraja się w ten pierwszy wakacyjny weekend na Sopot, Rzeszów i Katowice. W tym ostatnim mieście dziś pora na drugi dzień festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Na miejscu są Gosia Jakubowska i Maciek Jankowski. Trwa festiwal Nowa Muzyka w Katowicach. Wczoraj wieczorem na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego rozmawialiśmy z festiwalowiczami. Widzę, że buty zdjęte. Buty zdjęte, podoba nam się bardzo, nogi bolą, ale jest cudownie. Na Nosowskiej byliśmy. Na DJ-a Krasza przyjechaliśmy. Twoje największe dotychczasowe zaskoczenie festiwalu Nowa Muzyka to? Bardzo pozytywne to Marcin Masecki Trio. Świetne, naprawdę super wrażenie. Jeszcze szczególnie w tej sali bardzo się cieszyliśmy, że w tym roku właśnie sala Nospru normalnie duża, nie tylko kameralna, jest otwarta dla publiczności. Tak, to świetna akustyka. Ja już tutaj przyjeżdżam od chyba samego początku istnienia festiwalu i ta świetna akustyka tej sali robi wrażenie. Jeszcze nic nas nie zaskoczyło o tej porze. Jeszcze nic, czekamy, aż się rozkręci bardziej. Co się wydarzy, tak, czekamy tych głównych headlinerów. Czyli Rosin Murphy i Bicep. Tak. Nowika. Największe zaskoczenie do tej pory festiwalu Nowa Muzyka to? Ojej, nie wiem, wiesz co, chyba jutro będę mogła odpowiedzieć na to pytanie, bo dzisiaj jestem troszeczkę w pracy, bo akurat zajmuję się dzisiaj Rosin Murphy. I dopóki nie skończę swojego koncertu, który jest bardzo późno, jak uważam, że naprawdę pierwsza godzina to jest późno, więc no za dużo siłą rzeczy nie widziałam. Darię ze Śląska widziałam, uwielbiam, ale znam, więc na razie na te zaskoczenia czekam chyba jednak w sobotnim line-upie. A do grona festiwalowiczów zaliczyć można również trójkową ekipę, która poza audycjami i relacjami z festiwalu uczestniczy w koncertach. Michał Margański, twoje największe dotychczasowe zaskoczenie festiwalu Nowa Muzyka to? Niestety nie powiem tego, ponieważ jestem pod wielkim wrażeniem Rosin Murphy oraz Krudera i Dorfmeistera, których przed chwilą spotkałem i z którymi rozmawiałem. O, i o czym rozmawialiście? Rozpocząłem w ogóle od tego, że stwierdziłem, że nie mam Insta i czy to będzie miało jakikolwiek wpływ na dalszą część naszej rozmowy. Wiedziała, że nie, aczkolwiek zrozumiała, że nie będziemy rozmawiać o konfetti, tylko o muzyce. Jestem zaskoczony jej wiedzą na temat muzyki, bowiem bardzo sobie lataliśmy, a to w Detroit byliśmy, a to łączyliśmy jazz z elektroniką, rzucała nazwiskami, sama przeszła do Muddy Mana, mojego ulubieńca, czyli Kenneta Dixona Juniora. Jak wiadomo, Muddy Man zrobił jeden z remiksów do najnowszej płyty. Agnieszka Obszańska, największe zaskoczenie muzyczne festiwalu to? Chyba nabija Iqbal, chociaż to nie jest zaskoczenie, ale wspaniały koncert, który dała, na który bardzo czekałam i nie zawiodła. Była wspaniała, była drapieżna, była jednocześnie delikatna, erudytka. Wspaniała, która pomiędzy piosenkami, które są dosyć ostre, gdzieś pomiędzy shoegazem a melodią, roztacza się narracja o literaturze. Było to wspaniałe wydarzenie po prostu. To powiedz, na czyj koncert czekasz w sobotę najbardziej? Tego jeszcze nie wiem, ponieważ muszę dogłębnie prześledzić listę, co tam się dzieje. Na razie dzieje się tutaj. Trzeba pilnować wozu, trzeba uciekać przed deszczem, trzeba przecież pufy ściągać z terenu. Ale oczywiście pomiędzy tym koncerty, radość. Ale czym jest festiwal bez deszczu? Nie, no tak, to wtedy jest nieudane. Więcej z festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach już dziś w audycji Wszystko Wszędzie Teraz i Tygodniku Muzycznym na antenie Trójki. Wspomniane Wszystko Wszędzie Teraz z terenu festiwalu na antenie Trójki od 13, od 21 także z Katowic N3 Gosi Jakubowski, a po północy na potrójne pasmo przenoszenia zaprasza Michał Margański. Trójka jest patronem festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, a już teraz Nosowska, którą można było wczoraj ze sceny usłyszeć. jak dowo, gdy twoja dłoń przy mojej śpi, niby owoc zielono mi. Wiatr do wtóru, a na chmurze Baldorana, a pogoda rozśpiewana, a na chmurze Baldorana, a pogoda rozśpiewana.